trzeba, dwa serca trzeba, trzeba mieć dwa serca. Ukryte w piersi, ukryte w piersi i na dłoni. Dla tych, co zgodzić się nie mogą, serce ważniejsze jest od głowy. Dwa serca trzeba, dwa serca trzeba, trzeba mieć dwa serca. Ja bez ciebie żyć nie mogę, dwa serca mam u twoich bram. Udręka cicha i cierpliwa, głowa karabin maszynowy. Żyć nie mogę. Im wolniej płyną, tym jest piękniej. Kraina bólu coraz większa. Wolno płyną, wolno płyną, wolno płyną łodzie. I ja bez ciebie żyć nie mogę. Dwa serca mam u twoich bram. Ręka cicha i cierpliwa, głowa karabin maszynowy. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Karabin maszynowy.